इनके रहने के ठिकाने या जगह अमूमन जो हमारा उन्वान है आज का जिन और जादू, इसमें हम उन जिनों के ताल्लुक से बात देखेंगे जो काफिर होते हैं। मोमिनों का मामला तो हमारे जैसा ही रहा, लेकिन यहाँ जो मैं रखूँगा आपके सामने जो दीगर बातें, ये काफिरों के ताल्लुक से जिनको हम शैतान कहते हैं। तो जब मैं अपने दर्स के बीच में शैतान कहूँ तो आप समझ लीजिए काफिर जिन, और जब जिन कहूँ तो समझ जाइए मोमिन जिन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अक्सर जो बातें होंगी शैतान के ताल्लुक से होंगी, बुरे जिनों के ताल्लुक से होंगी। ठीक है, तो अब इनके रहने के ठिकाने क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, मुस्लिम की हदीस है, और बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी, वो कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा के लिए, रफ़ा हाजत के लिए, फारिग होने के लिए गए। उमूमन रसूलुल्लाह का ये मामूल था कि रफ़ा हाजत के लिए, पेशाब पैखाने से जो है इस चीज़ से फारिग होने के लिए, आप हमारी नज़रों से दूर चले जाते, बहुत दूर जाते कि कोई देख ना सके, आड़ में बैठते। तो एक बार रसूलुल्लाह रफ़ा हाजत के लिए गए और हमने शदीद चीख और पुकार सुनी, हम परेशान हुए, लेकिन किसी ने हिम्मत ना की आगे जाने की, क्योंकि रसूलुल्लाह नज़रों से बहुत दूर जाया करते, हम रुके रहे। वो कहते हैं उसके थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ फरमा हुए लाए। हमने कहा अल्लाह के रसूल, हम तो घबरा गए थे, हमको तो डर लाइक हुआ कहीं आपके जान पर तो कोई बात नहीं आ गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जब मैं गया तो मोमिन और काफिर जिनों में शदीद टकराव हुआ, लड़ाई हो गई उनके अंदर, मोमिन और काफिर जिनों में शदीद टकराव हुआ, और वो दोनों ग्रोह मेरे पास आए और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दो, ठिकाने हमारे फैसला कर दो, कौन कहाँ रहेगा। झगड़ा हुआ था रहने के एतबार से, तो झगड़ा जो था रहने के एतबार से हुआ, तो कहा कि आप फैसला कर दीजिए कौन कहाँ रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस से मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि फिर मैंने क्या किया, दोनों में फैसला कर दिया। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, किसको क्या दिया आपने, किसको क्या दिया आपने, क्या फैसला किया? तो कहा मैंने ऊंचे मुकामात, पहाड़ी इलाके, ये जो है मोमिन जिनों को दे दिए, और दर्रे जो पहाड़ों के बीच का इलाका होता है, और खाली टापू या वादियाँ जो समंदरों में होती है, ये काफिर जिनों को मैंने दे दी, शैतान को ये दे दी और ये कर दी, और उन दोनों ने मेरे फैसले को सुन लिया और मान लिया। मतलब ऊंचे इलाकों के अंदर मोमिन जिन उमूमन रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, और निचले दर्रे जो होते हैं पहाड़ के बीच के इलाके, या वो टापू जो गैर आबाद होते हैं, इंसानियत बस्ती नहीं, समंदरों में होते हैं ना, तो यहाँ काफिर जिनों की वो है। इसीलिए जब भी वादी से गुजरो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह में पनाह मांगो, इसलिए कि यहाँ काफिर जिन ज़बरदस्त हमला करते हैं मोमिन पर या मुसाफिरों पर। यह होता था रसूलुल्लाह के दौर में, यह होता था कि मुशरिकीन मक्का जब किसी वादी से गुजरते तो ये उस वादी के बड़े जिन में पनाह मांगते हैं। रसूल फरमाते इस वजह से ये होता कि वो जिन और आबोताब से हमला करता, ताकि अगली बार लगे कि पनाह मांगे तो ये हाल है, तो अगली बार और पनाह मांगते। तो इस तरह से वादी और दर्रों में ये रहते। इसी तरह जो है इनके रहने की वजूहत जगह है, जो बिलखसूस शयातीन रहते हैं वो जान लें, कब्रस्तानों में रहते हैं, इसलिए कब्रस्तान वो जगह है जहाँ इबादत का हुक्म नहीं है, ये वहाँ होते हैं। इसी तरह जो हमाम और पैखानों में ये होते हैं, बैतुलखला जिसको हम कहते हैं, अक्सर चूँकि इंसान यहाँ नंगा होता है और उमूमन तहारत नहीं होती है उसको, तो यहाँ भी ये अक्सरियत पाया जाता है, इसीलिए यहाँ रसूलुल्लाह ने कहा जब भी दाखिल हो पनाह मांगो। इसी तरह जो है ये वीरान वादियों में बसते हैं, वीरान वादियों में, तो जब भी वादियों में गुजर हो अल्लाह में पनाह मांगे शैतान मरदूद से, वीरान वादियों में रहते हैं। इसी तरह वो घर जिन पर अल्लाह का नाम लेकर ताले ना डाले जाए और अल्लाह के नाम लेकर ताले ना खोले जाए, इसमें भी रहता है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो घर जिन पर बगैर अल्लाह का नाम लेके ताले डाले जाते हैं, शैतान अपने माल वालों से कहता है आज रहने का इंतज़ाम हो गया, और वो घर जिन्हें बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया जाता है, शैतान कहता है आज खाने का इंतज़ाम हो गया, तो अपने पैरोकारों से कहता है आज रहने खाने का इंतज़ाम हो गया। जब कोई मोमिन खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो कहता है आज खाने का नहीं रहने का इंतज़ाम हुआ, और जब कोई ताला डालते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है और खाने के वक्त नहीं तो बोलता आज रहने का हुआ खाने का नहीं हुआ। तो वो घरों में भी ये बसते हैं जिन घरों के ताले बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं लगाए जाते या नहीं खोले जाते। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिन घरों के तालों कुफलों पर बिस्मिल्लाह पढ़कर लगाया जाता है, शैतान मदद नहीं करता चोरों की खोलने में, वो खुद करे अलग, लेकिन मदद शैतान की मदद नहीं होती उसको। तो ताले जब भी घर को डाले अल्लाह का नाम लेके डाले, ताले जब भी खोले अल्लाह का नाम लेके खोले घर के दरवाज़ों की बिलखसूस। इसी तरह ये जो है कब्रस्तानों में, बैतुलखलाओं में, और कूड़ा करकट गंदी चीज़ें जहाँ डाली जाती है, उमूमन वीरान वादियों में इस इन किस्म के मुकाम पर शयातीन जिन होते हैं। आइए इनकी ताकत का क्या मामला है, इनकी क़ुव्वत और ताकत क्या है। رب العزت نے اپنی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی